Moterystė. Moterystė savoka ir tikslas. Pirma, apibrėžimas. Moterystę galima suprasti dvejopai. A. Kaip vyro ir moters sutartį siekti tam tikrų tikslų, matrimonium in fieri. B. Kaip iš šios sutarties einantį vyro ir moters gyvenimo būdą, matrimonium in esse. Pats moterystės vardas kilo iš lotynų kalbos žodžio matrimonium, tiksliau iš matris munium. Lietuvių kalboje tai reiškia moters, ypač motinos pareigas. Šis vardas nusako motinos vaidmenį šeimos gyvenime. Be abejo, motinai čia tenka svarbiausios ir sunkiausios pareigos. Lotynų kalboje moterystė dar neretai vadinama konubium arba nupcija. Švertus į kalbą lietuvių būtų santuoka arba jungtuvis, sutuoktuvis. Šis vardas apibūdina moterystę kaip sutartį. Dabartinėje kalboje moterystė sakramento pavadinimas nebevartojamas, todėl knygoje žodis moterystė pakeista žodžiu santuoka. Antra, santuoka kaip sutartis. Santuoka kaip sutartis yra vyro ir moters teisėtai sudarytas susitarimas kurti ir auginti šeimą. Santuokai yra būtini du skirtingų lyčių asmenys, tai yra vyras ir moteris. Juodu pasirenka vienas kitą, susitaria bendrai gyventi ir gimdyti bei auginti vaikus. Santuokos sutartis privalo būti sudaryta teisėtai. Tai yra ne pačių sutuoktinių nuožiūra, bet pagal šį reikalą tvarkančių įstatymų nuostatus. Sutuoktiniai turi teisę laisvai pasirinkti vienas kitą, tartis dėl neesminių santuokinio gyvenimo reikalų, bet tuose dalykuose, kurie sudaro santuokos esmę, jos natūraliuosius tikslus bei pareigas, juodu neturi laisvės, bet privalo elgtis taip, kaip reikalauja santuokos esmė. Jei kėsintųsi sudaryti kitokią santuoką, negu reikalauja jos esmė, tai nesudarytų jokios. Trečia, santuoka kaip gyvenimo būdas. Santuoka kaip iš sutarties einas gyvenimo būdas yra vyro ir moters individuali bendruomenė su savomis teisėmis ir pareigomis. Šioje bendruomenėje užsimezga pačia santuokos sutartimi. Sudarydami ją, sutuoktiniai vienas kitam duoda teisę į savo kūną ir kartu kiekvienas įsipareigoja leisti naudotis šią teisę kitai šaliai. Iš teisėtai sudarytos sutarties eina pareiga draugė gyventi, būtent naudotis bendru miegamuoju, būtu ir stalu. Ketvirta, ypatinga sutartis. Santuoka yra ypatinga sutartis. Pirmiausia, jį įmanoma tik tarp dviejų skirtingų lyčių asmenų. Tai yra tarp vyro ir moters, kai kitas sutartis galima sudaryti tarp daugelio tos pačios ar skirtingų lyčių asmenų. Antra, santuokos tikslas yra žmonių bendruomenės gerovė, tuos bendruomenės palaikymas ir plėtimas. Tuo tarpu kitomis sutartimis dažniausiai siekiama vienies sudarančių asmenų gerovės. Trečia, santuokos esmė jos sudarimo sąlygas ir iš jos einančias teisės bei pareigas įtvarko prigimties Dievo ir bažnyčios įstatymai. Sutuoktiniai čia neturi teisės ko nors pakeisti, visai kitaip yra su kitomis sutartimis, kitos sutartys bendru šalių sutarimu gali būti atšauktos, panaikintos, susiaurintos ar išplėstos, santuokoje tai neįmanoma, čia jokių esminių pakeitimų abi šalys neturi teisės daryti. Galiausiai kitos žmonių sudaromos sutartys yra žemiškos, nešventos, tuo tarpu santuoka turi savyje kažką švento ir religinio. Gražiai šią mintį išreiškė popiežius Pijus XI, sakydamas, jau vien protas, ypač kai tyrinėjame istorinius senovės paminklus, sekame tvirtą visos žmonijos įsitikinimą, kai žvelgime į visų tautų institucijas ir papročius, aiškiai nustato, kad jau pačioje prigimtinėje nusantokoje yra kažkas švento ir religinio, kas nėra atsiradę paskiau, bet yra įgimta, kas nėra gauta iš žmonių, bet pačios prigimties įdėkta, kadangi santokos kūrėjas yra Dievas, ir ji iš pat pradžių buvo tam tikras Dievo žodžio įsikūnijimo paveikslas. Šventasis santokos pobūdis taip pat aiškėja iš jos dieviškos kilmės. Iš jos tikslo gimdyti vaikus, bei juos auklėti Dievui, taip pat vesti sutuoktinius pas Dievą per krikščioniškosios meilės darbus, bei tarpusavio pagalbą. Galop jis aiškėja iš santuokos natūralių uždavinių numatytų iš išminties Dievo kūrėjų. panorėjusio padaryti ją lyg kokį įrankį gyvybei perduoti, kad gimdytojai tarnautų Dievo visagalybei kaip pagalbininkai. Prie šių visų dalykų prisideda dar viena santuokos savybė, kurią jai teikia sakramentas. Jis pakėlė krikščionių santuoką į aukščiausią garbės laipsnį ir suteikė didelę ir visų gerbiamą paslaptį, kurią joje įžvelgė apaštalas. Enciklika Casti Conubii. Penktas, santuokos kilmė. Santuoką savo planuose numatė ir įsteigė pats visatos kūrėjas Dievas. Tai vienintelis teisėtas būdas žmonių giminiai palaikyti ir plėsti. Šiam tikslui Dievas sukūrė žmonės dviejų lyčių, vyrus ir moteris, suteikdamas jiems galę gimdyti. Be to, kaip vyrui, taip ir moteriai, jis įdiegė stiprų polinkį vienam prie kito, tiesiog potraukį. Šis polinkis nėra vien vyro ir moters artimesnio bendravimo ar pažinties pasiekmė, bet glūdi pačioje žmogaus prigimtyje. Vyras ir moteris linksta vienas prie kito ir jungiasi tarp savęs pačios prigimties vedami. Natūra duce. Prigimties dėsnis Dievas patvirtina savo pozityvių įsakymų. Todėl žmogus apleis savo tėvą ir motiną ir prisiriš prieš savo žmonos ir juodu bus du viename kūne. Šis vyro ir žmonos susijungimas yra būtinas vaikams gimdyti ir auginti. Santuoka, sako popiežius Pijus XI, yra ne žmonių įkurta ir atnaujinta, bet dievų. Ne žmonių, bet pačios prigimties kūrėjų dievų ir tos prigimties atnaujintojo Kristaus viešpaties įstatymų apdrausta, patvirtinta bei išaukštinta. Todėl šie įstatymai nepriklauso nuo žmonių norų ar ne nuo pačių sutuoktinių kitokio susitarimo. Bet koks padorus Dievo duotosios galios pažadinti naują gyvybę panaudojimas, kaip reikalauja prigimties įstatymas ir pats kūrėjas, yra vien santuokos teisė ir privilegija, ir jis būtinai turi apsiriboti tik šventą santuoką. Enciklika Casti Conubii. Šešta, santuokos tikslai. Pirmaeilis santuokos tikslas – gimdyti ir auklėti vaikus. Kanonas 1013. Šį tikslą Dievas nurodė jau pirmiesiems tėvams, kai pasakė, aukite ir dauginkitės ir pripildykite žemę. Pradžios knyga 1.28. Pirmųjų tėvų santuoka yra visų amžių santuokos pavyzdys ir paveikslas. Bet kurios kitos santuokos prototipas. Visa tai, ką Dievas nustatė šiai santuokai, tinka ir yra privalu kiekvienai kitai. Antraeilis santuokos tikslas – sutuoktinių pagalba vienas kitam ir priemonė prieš aistras. Taip pat kanonas 1013. Žmogui tiek jo žemiškajame gyvenime, tiek sielos reikaluose reikalinga stipri parama bei pagalba. Ypač viso to jam reikia nelaimėje, ligoje, senatvėje. Sutuoktiniai, būdami susijungę bendram gyvenimui, kartu dirbdami ir tvarkydamiesi, drauge kentėdami ir džiaugdamiesi, daug vienas kitam padeda. Nieko nepakeičiama yra vyro ar žmonos parama nelaimėje, ligoje, senatvėje. Be to, kiekvienam žmogui tenka sunkiai kovoti su savo kūniškąja prigimtimi. Ir čia santuoka sutuoktiniams yra nemaža pagalba. Santūrus ir tvarkingas lytinis santykiavimas santuokoje padeda tiek vyrui, tiek moteriai išvengti netvarkingo ir žemo pataikavimo kūno aistroms.